Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door High Ibiza. Weekend. Let's go. Dit is de Slam Mix Marathon. Gefeliciteerd Slam, je bent bij de finish. Het is officieel weekend! Dit is Slam. In the beginning there was Jack. And Jack had a groove. And from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on this box, Jack boldly declared, let there be house. Let there be house. Let there be house. Let there be house. Let there be house. House music. House music. hype, hype, hype, hype, James, hype, hype, hype, hype, James, hype, hype, hype, hype, James, hype, hype, hype, hype, James, hype, hype, hype, hype. Ah, waarom hebben we zo'n oude telefoon? Hallo? Hallo, de bijna is vol gas. Hey! Wilco hier. Hey Wilco, hoe is ie? Het mooie is Steenwolde. Hey vriend, nou wat ben je vrolijk. Ja, ik ben al lekker aan het voorbereiden en in stemming aan het komen. Want ja, morgen is het natuurlijk. Dance Valley. Dance Valley. Hey, gaaf man, leuk. Ja, dus ja. Het zonnetje geeft vanmiddag. Nou, even een avondje werken achter het stuur en dan gaan we morgen lekker naar Dance Valley. Naar wie kijk je het meest uit om te zien? Ik ben benieuwd naar Chesto. Ik heb hem van afgelopen week zien draaien in Praag. Of waar stond hij? Als hij zo lekker stevig draait, dan hou ik er wel van. Gaaf, ja man. Heel veel plezier op Dance Valley. Ik denk dat je een hoop slamluisteraars tegen het lijf loopt. Ja, jij bent er zeker niet. Ik ga naar Loveland 2 dagen. Oh, je gaat naar Loveland? Ja, ook gezellig. Ja, keuzes. Maar voor dit jaar wilde ik een keer Loveland proberen voor het eerst. Nou, hey, ik wens je een mooi weekend toe. Die afkeurende, nou, van jou. Een heel mooi weekend, geniet van Dance Valley. Is goed man, goed later, weekend. Hoi. Tiffany stamp, don't grip on my hand. I know that I came with a slide from left to right, but now I don't wanna dance. I got too much on the line, too much on my mind, too much ain't enough for my plans. Nike don't pay me to tell you just do it, they pay me to show you I do it again.

FIZ ook binnenkrijgen van mensen die zeggen... Hey Anul, Jeffrey heeft vliegangst. Je kan het ticket best opnieuw verloten. Nee. Jeffrey Edmanet nog steeds in extase. Tranen in zijn ogen dat hij voor het eerst in 5 jaar op vakantie gaat. Dankzij Hai Ibiza, Ushuaia Ibiza en Slam. Hij heeft de supertrip gewonnen. En gaat onder andere David Guetta live zien. Met Mort en Calvin Harris. Gekkigheid. Maar ik hou er nu over op. Ik snap, wij hebben niet gewonnen. Jij en ik niet. Dus we gaan het maar doen met de beats die live vanaf Ibiza komen. Dit is James Hype in Hai Ibiza. Er zijn dus een hoop festivals dit weekend. Je hebt ook Lake Dance in het zuiden. Dat wordt waanzinnig. Ik zie dat Patrick er naartoe gaat. Echt zo'n familiefeest ook. Een beetje Pinkpop van Brabant zou ik altijd willen zeggen. Alleen komt er gewoon net iets vettere muziek dan op Pinkpop. Is er ook in het oosten wat te doen? Laat even weten. Als jij in het oosten woont en je hebt een vet feestje, een goed festival, I wanna know. Want de Randstad is leuk, maar er is veel meer natuurlijk. As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind, does it offend you that our rhythm looks strange, or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand this beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? Can you dance to my beat? Can De Slam. Mixmarathon. Mixmarathon. Slam. I do not want to take a chance, Johnny. because he just wanted to dance. He just wanted to fly. This was a funk decision. I even had funky premonitions of me floating around the room, passing flowers to all the boys and girls. Those roses and daisies and tulips and peace disguised. Was it that time? Or was I just high? smerig kijken tijdens het rijden, hè? Ines stuurt een appje. Anul, ik heb een Fiat Panda, maar het voelt als een Lamborghini. Ines, rustig aan. Het schijnt dat als je het pedaal van een Fiat Panda helemaal plat trapt, je zo met je voeten op het asfalt zit. En de auto breekt gewoon in twee als je te hard gaat. Dus kalm aan en geniet van de beats. De Slam Mix Marathon op een heel mooi weekend, jongens. Proost. In het weekend werken we aan onze sixpack. En die van mij is bijna leeg. Wel echt jammer. Ik wilde 5 kilo verliezen voor mijn summer body. En nu heb ik nog 8 te gaan. Gaat goed komen. Anul Oud, geniet van je weekend en veel plezier met mijn homie Oliver Heldens. Hey, Oliver Heldens hier. My heart. Wordt mede mogelijk gemaakt door High Ibiza.